เอาละนี่ก็ทั้งหมดสมาธิก็มีอยู่3อย่างนี้เป็นอันว่าเมื่อถึงอัปปนาสมาธิก็ได้ถึงขั้นฌานเมื่อถึงขั้นฌานก็เลยพูดถึงเรื่องฌานต่อไปเลยนี้เราได้อัปปนาสมาธิถึงฌานขั้นต้นก็เป็นว่าได้ปฐมฌานหรือฌานที่1นั่นก็บอกว่าเราก็ต้องเพียรพยายามบรรลุฌานที่สูงขึ้นไปตามลำดับฌานทั้งหมดนี้ก็มี4ขั้นด้วยกันแต่ต้องเข้าใจความหมายของฌานซะก่อนฌานก็คือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่นั่นเองคือภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาเป็นคุณสมบัติแกนหมายความว่าอัปปนาสมาธินั้นมาเป็นแกนเป็นคุณสมบัติของจิตนี้และจิตนั้นอยู่ในภาวะที่มีสมาธิอัปปนานี้แล้วก็ประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆซึ่งภาวะจิตนั้นจะประณีตขึ้นไปตามลำดับโดยเอาคุณสมบัติที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นหรือคุณสมบัติที่พ่วงอยู่กับอัปปนาสมาธินั้นเป็นตัวกำหนดขั้นว่าถึงฌานขั้นไหนก็แปลว่าภาวะจิตที่มีอัปปนาสมาธิเป็นแกนและมีคุณสมบัติอื่นพ่วงอยู่ที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับนี่แหละเรียกว่าฌานนี้ฌานนี้ก็ประณีตขึ้นไปตามลำดับเมื่อกี้นี้บอกว่ามี4ขั้นเราเรียกกันง่ายๆว่าฌาน4ก็มีปฐมฌานฌานที่1คุณสมบัติที่มีในฌานนี้ก็ที่เป็นตัวกำหนดฌานว่าเป็นฌานที่1ก็มี5อย่างในที่นี้จะไม่อธิบายความหมายก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกก็การที่ยกจิตเข้าสู่อารมณ์วิจารก็การคลอให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็ปีติก็ความอิ่มใจสุขก็ความสุขแล้วก็เอกคตาก็ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือตัวสมาธินั้นมี2ทุติยฌานฌานที่2ภาวะจิตจะประณีตยิ่งขึ้นโดยที่คุณสมบัติต่างๆที่มันไม่ประณีตก็จะหายไปก็เหลือแต่คุณสมบัติที่เป็นส่วนที่ทำให้จิตประณีตมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ถึงขั้นฌานที่2นี้วิตกวิจารจะหายไปคือเราเข้าสู่ภาวะจิตที่ประณีตยิ่งขึ้นวิตกวิจารไม่ต้องมีก็เหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ประกอบหรือองค์ฌาน3อย่างต่อไปพยายามทำจิตให้ประณีตยิ่งขึ้นอีกก็จะบรรลุฌานที่3เรียกว่าตติยฌานตติยฌานนี้คุณสมบัติหรือองค์ฌานข้อปีติก็จะหายไปอีกก็เหลือแต่สุขและเอกคตาตอนนี้มีคุณสมบัติประกอบในภาวะจิตสำคัญ2ข้อเท่านั้นคือสุขกับเอกคตานี้ต่อจากนั้นบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกบรรลุภาวะจิตที่ประณีตยิ่งขึ้นก็ถึงฌานชั้นที่4ที่เรียกว่าชั้นสูงสุดเรียกว่าจตุตถฌานองค์ฌานที่ว่าเมื่อกี้เหลือ2แล้วในขั้นที่3คือสุขเอกคตาตอนนี้สุขจะเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขาก็มีองค์ฌาน2ได้แก่อุเบกขากับเอกคตาอุเบกขาก็ภาวะจิตที่เป็นกลางเรียบซึ่งประกอบอยู่กับเอกคตาภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนั้นนี่เลยก็ถึงฌานขั้นสูงสุดเอาแล้วนี่เป็นฌาน4ทีนี้ฌาน4นี้ท่านก็มีชื่อเรียกกำกับลงไปว่าเป็นรูปฌานเพราะอะไรเพราะว่าในฌานที่4นี้นะซึ่งเป็นขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดมาแต่เดิมเนี่ยพลากออกไปคือเหมือนกับว่ากำหนดสิ่งที่เป็นกรรมฐานหรือเป็นอารมณ์มาเดิมมาจนกระทั่งถึงได้ฌานสูงสุดถึงฌานที่4แล้วกลับเอาจิตเพิกเขาเรียกว่าเพิกออกจากอารมณ์กรรมฐานนั้นไปกำหนดภาวะว่างเปล่าเป็นต้นซึ่งตอนนี้จะกลายเป็นว่าจากฌานที่4นั้นขยายให้จิตประณีตลึกสูงขึ้นไปอีกการที่จิตประณีตสูงขึ้นไปอีกขั้นนี้เปลี่ยนจากการเป็นฌานประเภทแรกคือเปลี่ยนลักษณะประเภทฌานไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างที่ใช้มาแต่ก่อนเปลี่ยนไปเป็น ฌานประเภทที่2ซึ่งไม่ใช้อารมณ์ที่เคยใช้มาอารมณ์ที่ใช้มาเราเรียกว่าเป็นรูปธรรมเราก็เลยเรียกฌานประเภทแรก4อย่างที่ได้มานั้นเรียกว่ารูปฌานแล้วก็เรียกฌานที่จะบรรลุต่อไปนี้ว่าเป็นอรูปฌานการที่เรียกรูปฌานก็เพื่อแยกให้ต่างจากอรูปฌานที่จะบรรลุต่อไปตามปกติเราก็เรียกแค่ฌาน4ก็ไปรู้กันว่าถ้าเรียกฌาน4อันนี้ก็หมายถึงว่ารูปฌาน4ในเมื่อมาเรียกเทียบกับอรูปฌานอันนี้ก็พอเราเข้าถึงฌานที่4แล้วเราก็เอาอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนี้ออกไปกำหนดเริ่มแต่กำหนดความว่างช่องว่างแทนมันก็เริ่มเข้าสู่อรูปฌานอรูปฌานนี้ก็จะเป็นรีดขึ้นไปตามลำดับมี4ขั้นก็เป็นอรูปฌาน4ลึกขึ้นไปตามลำดับก็ให้แต่ชื่อพอให้ได้ยินไว้ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนกันมากมายคือแล้วก็ไม่สามารถจะให้รายละเอียดในตอนนี้ด้วยเพราะจะทำให้สับสนอรูปฌาน4โดยชื่อก็มี1อากาสานัญจายตนะฌานเป็นฌานที่กำหนดช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์นี่ก็คือตอนนี้เอาอารมณ์กรรมฐานตอนต้นๆที่กำหนดมาเนี่ยเอาออกไปแล้วมีแต่ช่องว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันต์นี่ต่อจากนั้นก็เข้าสู่อรูปฌานขั้นที่2เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะก็คือฌานที่กำหนดวิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นประณีตขึ้นไปอีกอากินจัญญายตนะเป็นฌานที่กำหนดความไม่มีอะไรเลยภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ต่างจากช่องว่างในสามอากาศกับคำว่าไม่มีอะไรนี่ต่างกันต่อจากนั้นก็ยังไปนี่ขึ้นไปอีกจิตจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่คือรูปฌาน4คือสัญญาในขั้นสุดท้ายนั้นจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะก็จบรูปฌาน4ก็รวมความก็จึงมีรูปฌาน4กับอรูปฌาน4ซึ่งรวมกันทั้งหมดนี้เรามักจะเรียกกันว่าสมาบัติ8ถ้าพูดว่าสมาบัติ8คือภาวะจิตภาวะที่จิตเข้าถึงเนี่ยสมาบัติ8นั่นก็คือรูปฌาน4กับอรูปฌาน4นี้เองจะเรียกง่ายๆก็คือฌาน8นั่นเองก็แปลว่าจบเรื่องฌานมีเท่านี้มี8ขั้นสูงสุดแล้วทีนี้ก็มีเกร็ดแทรกเข้ามาหน่อยในเรื่องฌาน4ที่พูดในตอนต้นหรือเรียกจำกัดลงไปว่ารูปฌาน4นั้นน่ะในฝ่ายอภิธรรมเนี่ยท่านมีการแยกละเอียดลงไปอีกคือซอยจากฌาน4เนี่ยเป็นฌาน5ขั้นเลยเรียกว่าฌาน5เพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบฌาน5ก็ยังงงเพราะเอ๊ะก็ฌานก็มี4เท่านั้นทำไมไปเจอฌานที่5เขาอีกแล้วฌานที่5นี่ก็เป็นแบบของอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่ชอบซอยละเอียดก็เลยซอยภาวะจิตที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับเนี่ยในฌาน4ก็ซอยเป็นฌาน5เป็นฌาน5ขึ้นมาได้อย่างไรอันเดียวกันฌาน4นั่นเองก็คือเมื่อได้ฌานที่1ไปแล้วฌานที่1นี่ยังเหมือนกันมีองค์ฌาน5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอาตมาได้บอกแล้วว่าพอไปถึงฌานที่2เรียกว่าทุติยฌานนั้นวิตกวิจารหายไปสงบไปก็ออกไปทีเดียว2เลยวิตกวิจารไปก็เหลือปีติสุขเอกคตามีองค์ฌานอยู่3แล้วเรียกว่าเป็นทุติยฌานแต่ในแบบอภิธรรมที่แจกแจงเป็น5อย่างนั้นเอาออกไปทีละข้อเดียวเพราะฉะนั้นฌานที่2ของอภิธรรมซึ่งมี5ก็จะลดจากวิตกอย่างเดียววิจารยังอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าฌานที่2ของอภิธรรมนั้นมีวิจารปีติสุขเอกคตา แล้วก็ต่อไปเมื่อเอาวิจารณ์ออกไปอีกเหลือแต่ปีติสุเอกคตาก็กลายเป็นฌานที่3ฌานที่3ของฝ่ายวิธรรมก็มาตรงกับฌานที่2ที่เราพูดไปแล้วในหมวด4เมื่อกี้เท่ากับว่าแทรกฌานที่2เพิ่มเข้ามาในฝ่ายวิธรรมก็เลยมีการพูดเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนว่าเรากำลังพูดถึงฌานแบบไหนฌานแบบหมวด4นี้ก็เรียกว่าฌานจตุกนัยคือมี4อย่างถ้าหากว่าเรียกแบบหลัง5อย่างก็เรียกว่าฌานปัญจกนัยแบบ5หรือจะพูดตามแหล่งที่มาก็แบบ4นี้ก็แบบพระสูตรแบบ5ก็เป็นแบบพระอภิธรรมอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมเอาละอาตมาคิดว่าเรื่องฌานก็ผ่านไปนี่เมื่อกี้นี้บอกว่าพอได้ฌานครบได้สมาบัติ8นี่เราก็สามารถจะก้าวไปสู่ผลได้พิเศษจากสมถะอีกก็คืออภิญญา5อภิญญานั้นแปลว่าความรู้ที่ยวดยิ่งโดยมากจะเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์แล้วผลได้พิเศษที่เป็นผลสำเร็จในด้านกำลังจิตพลังจิตเนี่ยที่เรียกว่าอภิญญามี5อย่างก็คือ1เรียกเป็นภาษาทางบาลีว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาก็ได้แปลว่าแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นการเหาะการแปลงตัวอะไรต่างๆเหล่านี้หายตัวเหาะเหินเดินอากาศก็เป็นประเภทที่แสดงฤทธิ์ได้เป็นอภิญญาข้อที่1ต่อไปข้อที่2เรียกเป็นภาษาพระว่าทิพโสตะหรือทิพโสตแปลว่าหูทิพคือสามารถได้ยินเสียงที่ไกลที่หูธรรมดานี่ไม่สามารถได้ยินได้ก็พูดง่ายๆหูทิพคนก็เข้าใจแล้วต่อไปประการที่3เรียกว่าเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณก็แปลว่าญาณที่กำหนดใจคนอื่นได้รู้ใจคนอื่นสามารถรู้ใจคนอื่นได้นี่ก็เป็นความรู้พิเศษแล้วก็ต่อไปก็4ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้ระลึกชาติก่อนได้แล้วก็5ทิพจักขุเพราะตาทิพก็ได้ตาทิพก็เป็นอภิญญาข้อที่5ข้อสุดท้ายคือสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลหรือสิ่งที่มีเครื่องปิดบังปกปิดขัดขวางไว้ก็มองเห็นทะลุปลุกโปร่งไปหมดอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษทางจิตทีนี้ปัจจุบันนี้ในการศึกษาเรื่องทางจิตอย่างเมืองตะวันตกก็มีการค้นคว้าพยายามพิสูจน์กันเรื่องอย่างนี้เช่นเรื่องเทเลพาธีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สนใจก็ไปศึกษาค้นคว้าเอาก็ไปเอาอภิญญาก็จบแค่5อย่างนี้เป็นผลของสมถะผลได้อย่างสูงสุดแล้วแต่เมื่อกี้นี้ได้บอกว่ายังมีอภิญญาข้อที่6อีกอภิญญาข้อที่6นี้จะต้องหันไปเจริญวิปัสสนาก็คือว่าจะต้องใช้สมถะเป็นบาทเป็นฐานหรือว่าเอาฌานที่ได้จากสมถะนี้เป็นบาทเป็นฐานหันไปเจริญวิปัสสนาต่อไปแล้วก็จะไปได้อภิญญาข้อที่6มาเติมให้เต็มเป็นอภิญญา6ก็จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่ต้องทำความเข้าใจว่าจะต้องมีวิปัสสนามาจึงจะสำเร็จได้สมถะอย่างเดียวหรือจิตภาวนาอย่างเดียวนี้ไม่สามารถให้ถึงอภิญญาข้อที่6ได้แล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะได้อภิญญาข้อที่6ที่เป็นจุดหมายพุทธศาสนานี้ไม่จำเป็นจะต้องได้อภิญญา5ก่อนเพราะว่าได้พูดแล้วว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอจนกระทั่งถึงจุดหมายของสมถะจึงจะหันไปเจริญวิปัสสนาระหว่างที่ได้สมาธิขั้นต้นๆก็สามารถหันไปเจริญวิปัสสนาได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นบางท่านนี่ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอภิญญาข้อที่6จุดหมายของพุทธศาสนาโดยที่ว่าไม่ได้บรรลุอภิญญา5เลยในกรณีนั้นเราก็ไม่เรียกว่าเป็นอภิญญา6เพราะไม่รู้จะเอา5ข้อมาเรียงเข้าอย่างไรก็เป็นเพียงได้ บรรลุอาสวัคคยญาณที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาหมดกิเลสและความทุกข์อันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจกันว่าเรื่องการเจริญสมถะนี้นั้นจุดมุ่งหมายเขาอยู่ที่การได้สมาธิการทำจิตใจให้สงบแล้วก็ในทางพุทธศาสนานั้นสมถะนั้นมุ่งให้เป็นฐานแก่วิปัสสนาเป็นสำคัญไม่ได้มุ่งมาให้ผลสำเร็จที่เป็นความสามารถทางพลังจิตได้อภิญญา5อะไรต่างๆเหล่านี้อภิญญา5นี้มักจะเป็นที่ปรารถนาของคนจำนวนมากชอบตื่นเต้นกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าใครได้ก็ยกย่องในแง่ก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าก่อนพุทธกาลเขาก็ได้กันอยู่แล้วความพิเศษของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เพียรพยายามจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จนั้นอยู่ที่นำมาใช้เอาสมถะนั้นมาใช้เป็นฐานของวิปัสสนาทำให้ได้บรรลุจุดหมายคือความปัญญาที่ทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นอิสระพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการได้อภิญญา5นี้ไม่ใช่เป็นการวัดความสำเร็จในพระพุทธศาสนาเพราะผู้ได้อภิญญา5นี้เช่นได้ฤทธิ์แล้วก็อาจจะไปทำสิ่งเสียหายได้คือยังมีกิเลสอยู่นั่นเองคนที่ได้อภิญญา5ครบแล้วยังมีกิเลสอยู่ตามเดิมก็ไปเกิดอีกแล้วก็ยังสามารถทำความชั่วยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเทวทัตก็ได้ฤทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่บรรลุผลสำเร็จในทางสมถะในการเจริญจิตภาวนาอย่างสูงเรียกได้ว่าสูงสุดแล้วก็ยังไปทำความชั่วเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าพยายามทำลายพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็เป็นข้อสังวรว่าเราไม่ได้เอาความสามารถพิเศษในทางจิตหรือภิญญา5นี้มาวัดความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ปฏิบัติในทางพุทธศาสนาชำระกิเลสด้วยปัญญาหรือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาตนให้เจริญให้ดีงามขึ้นบรรลุกุศลธรรมเบื้องสูงกำจัดกิเลสได้แม้จะไม่ได้ปัญญา5ไม่มีฤทธิ์มีเดชท่านถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าเราสามารถได้ผลได้ความสำเร็จพิเศษทางจิตมันก็เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าอาจจะช่วยในการทำงานทำการพระศาสนาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นภาษาบกที่มีความสามารถก็มักจะเป็นผู้ที่ได้ขั้นแรกก็คือว่าจะต้องบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาจบอาสวัคคยญาณได้เป็นพระอรหันต์แต่แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษด้วยคือการที่ว่ามาได้ฌานได้อภิญญาต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อพระศาสนาได้ดียิ่งขึ้นก็รวมความว่าถ้ามีความสามารถพิเศษไปประกอบกับความดีงามความบริสุทธิ์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าความดีงามความบริสุทธิ์ปัญญากำจัดกิเลสไม่เป็นฐานอยู่แม้มีคุณสมบัติเป็นความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รับประกันความดีงามได้ก็คิดว่าควรจะผ่านเรื่องนี้ไปทีนี้ในเมื่อเราพูดถึงผลสำเร็จกันไปแล้วจนถึงสูงสุดก็มาพูดถึงตัววิธีปฏิบัติหรือตัวกระบวนการปฏิบัติกันหน่อยทีนี้เป็นตัวความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติคล้ายๆว่าเราก็รู้หมดแล้วรู้สิ่งที่จะมาใช้ในการปฏิบัติรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วเราจะได้ผลสำเร็จอะไรบ้างทีนี้จะลงมือปฏิบัติก็ควรจะรู้ว่าเวลาปฏิบัติไปนี้มีความก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็เลยพูดสักอีกหัวข้อหนึ่งคือเป็นเรื่องของความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ